الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أغطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. نو دغه سبق چې اوس ځینې شروع کېږي دا نو 168 نمبر آیات دی. خبره نو که چېرې ستاسې په یادو خبره خدا و چې د یهودو سوال دغه و چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا قبله ولې د چا څه واړول د بیت المقدس څه د کعبې و خواته. دا د دې سوال جواب وسو خو لس جواب الله ورکړي چې مشرق و مغرب زما د پاره دي پر اره خوا چې مخ ګرځي بس خو لمونځ به ماته کېږي که لمونځ یو خونې ته کېږي خونې ته خو نه کېږي خو زه طرف ټاکم طرف چار طرف ما وټاکي بس یې دي. مګر خو چې دا سوال چې و زهرجن سوال و مول ضعیف البنیه مسلمانان چې و د هغو په زړه کې برګرځېده چې رښتیا وایي نو زموږ هغه لمونځونه څنګه سو هغه اخوا ته چې مو کړي دي وسې بیا دې خوا ته کوو. نو د دې الله پاک داسې یو مفصل جواب ورلر ورکوي. مفصل جواب کې نو ډېرې خبرې راځي. تر دې د مخه تر دې 168 د مخه هغه 125 آیات چې و په هغه کې د کعبې شریفې فضیلت الله نه کوي بیان ول دا ځای د ثواب ده. په دې کې مقام ابراهیم پروت دی او ما وصیت کړی دی و دا ابراهیم و اسماعیل دواړو ته چې دا به پاک ساتي د چا دپاره چې هغه طایفین د بله ځای راځي هم او چې دغه معتکفین دي د دې نږدې کورونه دي په مسجد کې اعتکاف کوي د دغه ځای باشندگان د دې دپاره هم د رکوع د سجدو کوونکو دپاره هم دا پاک ساتي. دا خو مسخره خبره نه ده چې ونه بیا به ته وایي دا ځای پاک ساته. خو د دې ځای څونه فضیلت دی چې ابراهیم غونډې نبي مأمور کېږي وایي د دې صفایي به کوي په خبره پوه شي د هغه ځای لوړوالی ښه بیان کړي د دې ځای. اوس چې دی د ابراهیم علیه الصلاة والسلام بیا هغه د ده فضیلت چې و هغه مخکې بیان شوی چې خپله ابراهیم څونه افضل و چې الله ول ما هغه یو څو کلمات و احکام ورته کښېښول څونه ګران احکام و د ګرده نه کړه پر ځای پر ځای کړه د ده فضیلت یې بیان کړي د ځای فضیلت یې بیان کړي. نو ته به خپله پوه سې چې در بیت المقدس خدا ځای افضل دی خود به مخور ګرځي. په اوس سبقه کې چې 168 نمبر آیات دی په دې کې الله دا در شي چې ښه وجې ځای ته ابراهیم علیه الصلاة والسلام څنګه دعاوې کړي دي. نو دا دعاوې خو مو چې نه دي تاسې دا دعاو ته غوږ ونیسئ چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام چا ته کړي دي هغه څوک چې هغه په دغه علاقه و خطه کې اوسېږي و دې ته دعاو ته غوږ ونیسئ. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا چې ما تاسو ته مخکې ویل چې په دې کې یو تاریخي خبره ده. هغه دا ده چې دغه خبره حضرت ابراهیم علیه السلام څه وخت وکړه دا اوس چې موږ شروع کوو سبق دا ده څه وخت خبره ده. جن مفسرون رحمت الله علیهم لیکلی دی ویدانو دا اغا وقت خبر دا چی دا کعبه جوڑ سوی دا کلی دی تا عباد سوی دی ابراهیم علیه صلی اللہ علیه وسلم ودر دی دعای شروع کرده مگر نور مفسرین رحمت الله علیهم وای وای قرآن خود قصو کتاب نو قصخ په ترتیب نه راوړي دا د غډیر وخت خبره ده ی پلار خو ابراهیم علیه صلوات و سلام چې دی در نوح و در هود و در صالح علیه صلوات و سلام ورسته غنه بیان مخ کې تیر سی ویل نوح علیه صلوات و سلام ته خلق ادم ثانی وای آدم ثانی ولی اول آدم چه اولاده پاتس و پاتس و خود نوح علیه صلات و سلام پا زمانه کش توپان رالی اگه گرد مزک چه بو ونی ولخو گرد انسانان غرق فیو چو دانی پاتس و اگه نوح علیه سلام اولاده دانور انسانان خو گرد بیاد دنوح سر شروع سو نو دا اوغ نوح علیه سلام او دا ابراهیم علیه سلام تر ما بینز دو زر دو سا و دو سلویشت کال کرسی ویده دا خبرون پا زین کراله مولانا محمد ادریس کندلوی رحمه الله د دیوبند یو غټ عالم دی نور تاریخ دانان ما وکته غو نور څه شیان کلی دی د محقق دی تتبعی ډیره کړه د تدغه خبره کلی دی چې دوغه نه فاصله پدای ما وینځ کې و 2200 کال نو ورسته چې ابراهیم علی السلام نبی کیږي چیرې د یو علاقه د عراق خبرت له رسالت ته چې متوجه د عراق په علاقه کې په هغه وختو کې چې واغه چې موږ نمرود ورته وایو چې دی ورته غورځوه دا پاچا و نو خلک چې به د پاچا په دربار کې حاضر وه پاچا صاحب ته به سجده کوله چې د پاچا په دربار کې به نه وه د پاچا مجسمې جوړ کړې وو په کورو کې به یې هغه ته سجده کول بس دغه د بتانو عبادت کېدی یا به د اور عبادت کېدی دا شرک پکښې کې و ابراهیم علیه السلام چې په کوم کور کې زیږېدلی و د ده پلار په خپله بت فروش و بت تراش و ایمه تراشل کول د ډبرو څخه جوړول ایمه به بازار ته خرڅول ابراهیم علیه السلام ته چې الله تعالی نبوت ورلره ورکی نو ابراهیم علیه السلام بار اول د واره د جزای خبره ور شروع کړ چې دغه وس چې شي چې داتې چې عبادت کوي دی وستور ته معتقد درلود نو جون غریب ام کوي ابراهیم علیه السلام دا وس کار نو په خلکو به د خبره بده لګېد چې ته څه بیا باک الک څه بیا باک ځواني الک نو نه معنی خو ځواني را سپین لري نو هغه ځوان ته الک وایي چې دا ته سره کوم خبرې کې ته به بعده مدر جاده مده سجدي ورته کیږ دا نو نه کیږي بره دور ته ګوره خو انسان به یې ته به هم دغه نه عقل لري دغه ډبره چې په غره کې پرته وه بزرګه وه یا سجده دې ورته کول یا نو چې ته رالی تیشه ور چه کوش و دغه دې ورته ونیول څه کنه ونی چې درې وتر اوس نو بزرګ شو بره جتا سره وتر چې خدغه عقل نه وایي نو خو نه معنی الخبر نو ابراهيم عليه صلوات و سلام موقع ته کتل موقع دا و چې یو وخت دی اختر دی دی نو وزي بره په اختر میلې باسي میلو ته چې بیا ځي کار ادا دی یو غټ معبد دی لري بتانه ډیر په شي کې شي په دې بتخانه کې نو دی بیا د بتانو مخانو ته خپل مالیږي چې په وخت کې جوړي زموږ رسې په اصطلاح کې په دې نه پارڅ یا بل شي پارڅ کې ټکی پارڅ کې چې هغه ښه ښه خوراکونه دي ورج غوښ دا د دې بتانو مخ ته کښېږ دی دین او لاړ سي ملای استری دشت دیغه خوا چې راسي بارنه وای دغه شیان اوس بزرګ سوي دی خدا دونه غړې د بت مخ ته پراته و بیا نو خوري بارا وای دانه چې اوس ارچوک وخوري بارنه بیا در بل کار نه نه جوړه کیږي یا کوي عمرات لري امي خدای ورسلی دغه نظر لري نو چې ملي ته تلی ابراهيم عليه السلام ټول ملي ته ځي دور ټول بارنه ورځ ته تبي مریض لرم مریضی دا نه معنی چې من از ما تبه ده یا زلوی تبه نیولې مې پر سر درد دی مریضی دغه پریشانی ته وایي چې انسان په ذهن کې پریشانی خو دا خپله مریضی ده وایي طبیعت مې ټیک نه دی نو خود د طبیعت پریشان و چې د الله پیژندي چې د عبادت و الله دی او د په مخ کې خلکو بتانه ته سجدي کوي نو خپله ډېر زحمت کړی دی دغه مریضی ده یادول زه څه مریضی انو دی خو ګرد ولاړ دی بارنو ولاړ یو ته بر را واخ سی بار چورنه نه وتی قران قصه را وړي نو اول دا واره بر دی تول ولي سره ګوري ولي نه خوري دی استهزاء پر کمی ورته ولي کنه دی خو د سینه وچ په دې په یاد چې دا بت په خبره پېږ دا غس چورنه نه وتی خو د دې مخانو ته داشم بر ولي سره ګوري ولي نه خوري انو بر صبر شو تا کاش کی جوړ تا کاش کی بل دا کری کری یو یو واه را چ په کاوه ما تا و اغه اخیری غټ چې هغه بیا د ګرد مشر خدای بیا دی بولی ابره ته براوړو چې د پغاړه کې ور واچ په لاله اچولار دې خو هیڅ پر کوته ولار یا غدي ووت یو ځای د میلې خلک راوړ سه د چراور سه د اوس خنوزي بزرګ خوراکونه وړي کورو ته خود به یو غل بیا سره تقسیمې چا وینه دا ثو خو ته بروکن هغه چورنه نه وتل چې ځای په ډبرو ډکري کاندو کپر دې اریان سره ودرې چې دا څه پیښه ده یو سړی بارور په کلی کې یو غزوان نه دی ابراهیم دا چې دا کار د بل چا ولاکه بولم د در په خوا څه ولاکه په سمه سترګه دا بتانو ته کتل خبره دې را وغوښته ابراهیم علیه السلام چې را وغوښته باره ورته وویل چې دغه کار چې دلته سوی دی دغه تا کړی دی بابا ته ویل خو هغه دی تبر د چا په غاړه دی د هر چا په غاړه کې چې تبر دی خو ده کړی دی که ده نه دی کړی وجه شي چا کړی دی ګوره داسې ښه دلیل یې باره ورته ووایه دی خپله سر هم دی کښته وزور چې نو ډبره خو خبرې نشي کولی نو شبره دور نو چې دی خپل قاتل معنا یا خپل هغه کاسر چې ماتهیې چې هغه تا ته نشي شولی خپل د ځان څه دښمن نشي دفع کولی دا په پرېږده خبرې نشي کوی چې درویښ چې پلانی و دلته نو دا په عبادت ارزي دا به تا ته زوی څنګه درکوي دا به تا ته اولاد څنګه درکوي دا به تا ته شفا څنګه درکوي دا څنګه خبره ده برای نو هغه د دوی پاچا چې و هغه وویل چې که دا خبره نشر سوله دا ملایان چې خلک اوس دغه چې بیانونه کوي دا چې یو یو ولي ترورېږي دا غلو وژي دا پلان دا سم دم لاسي پروګرام دی هغه د دې دپاره برای خو دغه د خلکو په مغزو کې چې دې خبرې نشروي برای دا که نشر سو په خدای سبا چې پاچاهي د لاسه ووشي دا خو نو یو نه دي نو خو نن دې ته ګرځي سبا هغه ته ګرځي هغه ته دا خو ځوانان پیدا کوي دا خو ډله پیدا کوي او خبرې ګرده معقولې دي هر څوک یې ورسره مني خو حق خبره ده نو نو د دې علاج پکار دی علاج دا دی زه سوځم ګرسره بره دونه قدر بیا دی بیا زموږ د معبودانو سره کړی دی دته زه د اور جزا ورکوم ولې خو نو دیم ځان خدای بولي خدای خو نو د ورخته خلک اچي دی د ورخ جوړي نو یو غټ اور یې جوړ کړي دا اور کیسې اوږدې دي زه پر خبره مختصر راځم نو اور چې سو برای هغه منجنی قرته برابر کی چې دی اورار د کور په وای کی اور ته وجبې دی په اور کې درې ورځې دی الته و چې ځنی وتی او ته د څه چې به ارچا پښتنه وکړ قران کې قصه راځي چې موږ ویل چې کل نا یا نارو کونی بردم و سلامه الله وای موږ اور ته فرمایل چې ای ور پر د باندې یخس او د څه یخ نو نه چې بره د یخ پکښ کیږي و سلامه د پسرلیا وا جوړ کړه دا دی اور دی سبب به تاثیر نه کیږي د الله تعالی امر راسه دا اسباب دی اسباب کی تاثیر الله یې شي دی که الله وګړي بره تاثیر بیان کی نو ابراهیم علیه الصلاه والسلام دا اور دی سکروټ څخه درې ورځې بعد ووتی نو ورسته فکر وکړي چې دا یو جزا و چې دار کړل نو سبب بل تعالی که د ترجیب بل سبب بل ورجن دا ځای ستاسو فات دی نو هغه چې خپل د کوروالا سره روان شو مفسرین رحمت الله علیهم وای څوک وای هاجره او ساره د دې کوروالا یو دواړه ور سره و چې ولاړ اڅوک بیا وای چې یا هاجره خو پر لارې بیا د بل چا غبا چا بخښه هغه کیسه ورداده فقط د دا کوم چې دین وځي چیرې د عراق څخه ولاړ او شام ته شام نو لیر دی غو سوریه چې ورته وای تر سوریه تیر سو دا چې نه سوریه پلا د عراق څو نه لیر دنو د شتون دي نو د هجرت خو مفت نه دي نو کوروالا وی ور سره دي وای په دغه وخت کې د دوه مرڅو څخه کوه تاکا اتا چا کال څو کوه نیو ته دوه نه تنجدې په دا شاو خو کې د عمر دی تاریخ لیکلي دی اولاد هم نه لري نو څونه بجیږي چې سړی د خپلې منطقې څخه ولاړ شي دوه نه لیر ولاړ شي ښځه ور سره یې اولاد برای الله تعالی سپورت کو یا الله فاک یا اولاد خوراکی چونو کی متی بیات پسه نو الله عز وجل ودت د اسماعیل علی السلام زیری ور لرورکی اسماعیل علی السلام د هاجریت څخه وو نو هغه زوی الله پاک د تورکی چې دا ورکی د ساری رضی الله تعالی عنها روایت وای دیغه بره د بنی زوی خو نو بره د جبل نفس نه اخلي هغه پر الله عز وجل ګران محبوب شزو یغه بره بس د از ما د کوره به الله بحث نو ابراهیم علیه الصلاه والسلام کله دا کار کی ابراهیم علیه السلام خو نه بدی د کور والا حق څوک تل پی لیکن خدا الله عز وجل امر بهر علی بر السیدی بویس ته چول بیا باندې کی وګرځو دا نو پاران نو میده د علاقه نو دا د مکی غدا نو دشت په خو به قافله پر تیری کی دلته د خلکو پر چا مانی ول شین رو کی لانو دو بو دلته یاد لانو نو را اور پر پر اوش باندې څخر چا ور سره را واخ سای کښ نه زوی ور سره دی په دغه علاقه کې دلته برک شې شو دی کی ور کښته سی اچ کښته سی برا بار شې چې سره کښې شو دی بار بیر ته داسې نه پام پرغه چې د دې فکر نو پر اوش باندې سپور سو شي چوکې بالا او شو واس چې روان شو دې مبارک پسې زغستله چې ته سره چیرې دې تور ته کتل نه نو نو خوشنه اولاد دې خود چا پټو کېږي په درد کې ته مخ نه اړه نو هغه خود نبی مینه ده نو خو پیژندلی چې نبی داسې کار کله کوي چې هغه دې په ظلم کې حساب شي برای داسې وخت الله امرکه برای د الله امر دی که ته داسې کوې ته فقط سر داسې کوې برای ویل هو د الله امر دی عادي ویل بس الله موږ نه ضایع کوي الله مو بس دی بس چې د الله امر دی بېرته را وګرځه د الله خپل کشنې ته هوس ول هغه کشنې پر مخ کې سر کښېناست چکشن است د چینو خود بو تلاش پکار دی ډوډی تر څو وخت بدل تر ناس نو هغه د صفه و د مروه په شچ تر وسه پوری حجاج کی هغه یاد تازه کی چې دا به اپلای وی غونډی ته وخت باغه وت خو نو غټی و اوس خو نو غونډی نه کی تراشل یی چې ماشنا دی اوس خو نو ما زغه زایونه دی هغه د بار مبار نقشې پاته چې منه دا غ زاینو چې دی د صفه و د مروه د مخ نو جی غونډی وی چې ګوند یا یو شپانه و بینی یا یو کاروان و بینی چې ورڅخه پریازه زندگی نو هغه د اسماعیل علی السلام چې جلال یې بشه دی دی کې ولې پر دغه ځای باندې هغه چې نه د زمزم را وغورځېدل چې دا خپل یو معجزه ده الی یوم القیامه پورې چې د ورځې په زورو زورو په لکو په میلیونو لیټر اوبه ځنې چلیږي ماشینان پر چالان دي بلا د تمامه وتلي دي د مدینې شریف حرم ته دغه اوبه روانې دي مدینه څونه لیرې ده هلته ټوله د مدینې حرم ارغف داغه د زمزم په اوبو دی جهان ته چې ځینې را چلیږي داغه د پاره هلته چې خلک یې څښي څونه استعمالېږي تاسو خپله پوهېږي 50 لکه 30 لکه انسانان په څښلو خلک لري مګر خلک او د څونه په تازه کوي نو دا یو معجزه وه داغه وخت څخه وایي د غیبه به یدلی خو دا سره شو هغه نو کې خبرې په ډاګه ولې چې ډم شي عدلته نو د دې کور دی ورسته باره خونو شنگی یا پیداس او بچه ارزایی خدای تاثیر دی برای افشه شنکیش یو کاروان دلتا کیره دی مرغانی اولیده چه دا چنگ معلومات او که بنو جرهم مرتوائی دا دا بنو جرهم و کاروان چه ردی دا از جویلی چه شدلتا چنم پیداس او بجی کدل آده و لاره دا شده دا کشنه یرلک دی برای اولنو چنه چه دستی سده که مشت دلتا اجازه را که مش بمیو چو کورا راس دا اصلا دا او غیه منو دا او غا علاقو چه دا کاروانونا کیره دل عرب اصلی اغوا دا عرب چې دا قوم هغه دی کنه دی خو د ابراهیم علی السلام زی ابراهیم خو عربی نه دی نو ولی کله هغه عربی سپه اسحاق علی السلام خو بیا ورسته د زوی د پیدا کیج خو بنی اسرائیل هم بیا عرب دی نو خو عربی نه دی دا بو نجر هم د اجازه وغوښتل نو بی بی هاجره بار اور تول سی دی دلته به مرده بود او باش حق در کو د چنیه تصرف نه در کو دا بس مج او قول بالکل مقبول ده نو غو دلته واړ او فدغه ځکه نو بار گزاره کړل او د چ اسماعیل علی السلام غټیج بیا فدغه کلی کی کوز ده کی یو کی دی وی کی دی خبره وش دا د تاریخ دا نو چې بار بیا کلی کی خو ابراهیم علی السلام په کلو کې به وخت وخت را علی دا شری سی اجازه وغوښتل کستا اجازه سبت او خلکو معلومات توکم نو گای گای براتلی اسماعیل علیہ الصلات والسلام بی دی یغی سی بیا تفصیل لا کنوری دی وز دغه آیات ترازم چې دا آیات اصلی پر هغه موقع ویل سو چې دا وشه ځنی پونت کړی وې ځخه ولا چې ډیر دی ولاړی دی دا د دې تمه وخت نه عام سو بره نو زای وشه و درول بره الله تعالی اس پور تکلی ولیا لا پاکن خزما ولا تعالی نو ما خو پدشت کی وکړ زول دا هغه وخت دا دعا کړه سمیا ده نو نور دین مو پسیر ما ول وای چې دا وچ کعبه جوړ و چې دا جوړ کړ دا وخت ما عام پسیر محقق مو پسیر وای چې دا هغه وخت دعا ده ورا د کعبې چې وې جعلنا البيت مثابه للناس على الكعبه دې بنا خبره چې کعبه د اسم مبارک زید هغه خبره په مخکې آیات کې ذکر شو ولې خو مال د قران د قصې پر ترتیب نه راوړي سر پیچې راځي دا مخکې که هغه ورسته کې چې خلک د نکلو کار ځنی وانه چې خلک د عبرت او د دلیل کار ځنی واخلي اوس خو موږ د دلیل کار ځنی اخلو دا خبره بیانوي چې دا غزای ساکنانو ته ابراهیم علی السلام دعا کړې زید څونه بزرګ زای هغه مخکې بیان شو بانی جوړون کې د کعبې څونه بزرګ هغه څنګه سخت امتحان ورکړي لکه ابراهیم علی السلام چې د امتحان د یو امتحان د غوښه اوس ذکر شو هغه الله یې د خلا بل پرې د شبه او زی الله الکن هغه خلا نور خبرې دا بل دا دعا او ذکر کوي نو دوی ګا چې خپل اولاد یې شې دي کور وه الله او زی لې رپه ورکې اوس اپرې ول وړه و درې دي اوس الله تعالی ځنی اس کې نو الله داس فرمای و اذ هغه واخضر فیاتک قال چول ابراهیم او ابراهیم علی السلام والرب ازما رب اجعل تو وغرزه وهذا دغه مکان چې ما د خپل کور والا او د خپل اولادات ال تکشه شول بلدن دا شهر وغرزه الله پاک نو ته څه زور غړي خودش ته شهر ځنی جوړ څنګه شهر امینن دا څه شهر چې نسبت و امن ته لري دا د فاعل کم څه امین دم د نسبت بار راځي و الا بن هغه چاته ویل کیږي چې دی خرڅی کني چې خو بعد لبنی ویل وای شو ولا لبنی تعمیر هغه چاته ورکیږي چې خرما خرڅي خو باید تمرې ویلی وای نو دا خو بلدن امنیان باید امنی شهر مګر د امن سره یې جوړ کدام د نسبت لپاره د څه شهر چې نسبت او امن ته ولري چې بس ار څوک چې پکې کراسه د امن احساس کی او دا نه دار کوم دعا ده چې حجاج کوم څوک تللی دي ار څوک چې کعبه ته ورسي ته چې واده از ما پدری وطن دي دغه رقم د زړه سکون لري تر هغه وخت پورې چې د تیارې په اړه د ځمکې سره پورته کیږي ستا په زړه کې دا نه وي چې ګر سره زه ځم دغه سړی په کښې کې مطمئن ارام دماغ خوند سړی ته ورکوي چې وایي ګرد عمر دلیه وایي یا ته چې وا زه دلیه زو کېدلی دا خو هغه دعا ده چې یا الله پاکه ته وګرځوه هذا دغه مکان کم مکان چې دا اولاد په کښې کښېښول شو دا کور والا و زوی یې بلدن شار وګرځوه امینا چې هغه نسبت و امن ته لري دا خې یوه دعا وارزق اهله من الثمرات وارزق برزق ورك اهله واهل باشندگان ته بیان چې په شهر کې خلق اوسیږي دې ته رزق ورک من الثمرات د میوه څخه ګوره چولو دشتی غرونه دي ابراهیم علیه السلام الله پاک میوه ورلره ورک و چاته من امن وس آیات کتی سی متوجه سی مخکې چې د دعا کړي و اول د واره چول یا الله پاک ته د ازما په اولاده کې چې دی دا امامت خبره چې کړې وه چې الله پاک لا ینالو عهد الظالمین نه دی اول ته چې ویلي په دغه آیت کې ورلوړ قال انی جاعلک للناس اماما چې الله ور زه تا امام جوړوم د خلکو دپاره معنا نبوت به دې پراخ سي قال ومن ذریتی دور زما د اولادې څه هم هغه دعا چې دا اولادې ته وکړه الله پاک یې د قبول خبره خو وکړه باره ولیا ګرد زوریا نه قال لا ینالو عهد الظالمین چپ له هغه ظالمانو که ظالم څوک هغه ته نبوت نه ورکول کیږي نو ابراهیم علیه السلام د دعا ادب وسکوي چې بیا داسې نه وي چې الله راته وایي چې چپ له دا پلانې هغه خو د نبوت پر بنیاد باندې دعا وه چې خدایه پاکه زما په اولاده کې هم دا نبوت جاري کړه الله پاک په ګرد اولاده کې قبول ځینې وکړي نه یې وکړي باره یا هغه ظالمان ځینې وتلي دلته چې اوس دعا کوي د چا دپاره د رزق دپاره نو دی ادب اوس ساتي داسې خپله وایي ورزق ته په رزق ورکړه اهله هو باشندګانو ته د دې ښار بیا چې ځینې جوړ شي من ثمرات د میوه سوه چا ته ورکړه من و هغه چا ته ورکړه امنه چې ایمان یې راوړي منهم د دوی څخه پر چا بالله پر الله والیوم الاخر پر ورځ د آخرت کیدای شي خبرې ته تاسې متوجه شوي یاست کافران یې ځینې ویسته چې داسې نه وي چې الله تعالی بیا تنبیه رالره راکړي چې نو ته بېرته د ګردو دپاره رزق غواړې لکه هغه د نبوت خبره چې وایي چې الله استثناء ځینې وکړي چې ظالمان نه نو خدای به باره بیا درته وایي چې یا کافرانو ته زه میوې نه ورلر ورکوم نو خپله له په دعا کې ویل چې الله پاکه چې هغه مؤمنان دي و هغو ته رزق ورلره ورکړه الله عز وجل څنګه ورته وایي قال ومن کفر فأمتعه قلیلا الله پاک ورته وایي چې دا د ایمان و د رزق مسله سره جلا ده پر دې دنیا خو الله پر کافر و پر مسلمان پر دواړو دا د رزق رحمت کوي دا خو چا ته مرکوي چا ته مرکوي کافر ته مسلمان ته ته دا دعا پر هغه ولي قیاسه یې هغه د امامت پر دعا یې معنا مه قیاسوه کیدای شي خبرې تاسې متوجه یاست قال الله پاک وایي ومن و هغه چا ته هم کفر چې کافر یې په امت چې عوزه ګټه رسوم هو ده ته په د هغه میوه سره قلیلا لږ عمر هغه خو به نو پر دنیا دلی میوې دي هغه مور سره وخوري پروا نه لري کافر دي دلته اوسیږي لا بې خېټه آباد یې نصب یې آباد یې د رزق مسله داسې نه ده لکه د ایمان غې ایمان هغه امامت هغه مشرتوب هغه به خاص مؤمنانو ته رسیږي هغه نبوت چې په کښې کې را روان دی رزق چې دی رزق دا ایمان و کفر نه غواړي چې مؤمن دي که کافر دی ثم اغتره الى عذاب النار ثم بیا اغتره زه مجبوره کوم هو دغه سړی چې دا کافر دی الى عذاب او عذاب ته النار د اور الله وایي وروسته نو پر دې دنیا کې دی دغه چرچې ووایي پروا نه لري دغه ثمریات او میوې دي وخوري بیا زه دی په زوره کشوم و اور ته اغترار دغه دی چې څوک د خپل اختیار وباسي په زور یې کشي ثم بیا اغتره زه مجبوره کوم هو دی الى عذاب النار او عذاب ته د اور کته د اور عذاب نو څنګه دی و بئس المصير و بئس بعض المصير دغه د ورګر زیادو ځای مصير مرجع ته ویل کیږي چې د سړي هغه ځای ته رجوع کول کیږي دا ډېر بد د رجوع ځای دی چې څوک ورلره ورګر زی دا دوزخ بیا وروسته و دغه ځای ته بیا په میوه و په رزق کې چې دی ای ابراهیم ته اختصاص مه کوه چې خدای پاکه من امانت یې ورلره ورکړي و ګرده ماړه کړي مضمون ته خو وپیداست یوه خبره دلته بله ده دلته ابراهیم علیه السلام څنګه دعا کوي د آیات سر ته چې وګوري رب اجعل هذا بلدا امنا یا الله پاکه دغه هذا اشاره و چاته ده و دا دشت بیا بان ته ده چې دغه دشت بلد امن وګرځي د امن شار وګرځي اوس خو دوه نفره دي یو مور زوی په کښې کې پاتې شول نو الله پاکه ستا خو په قدرت پرته ده امین یې کړې دا د امن دعا قبوله شوه که نه شوه دغه یې پرېښول کدای سپ مزمن پیدا لیاس هوغ دعا خالت قبل سعی و چه دوباره چول و من زوریه جز ما پولاده که نبوت ورکه قال لا ینال عهد زالیمین چه معنا خود دعا خود قبول دخ پکت زالیمانو تن رسید دل تداولی مسکوت عن هو پات سپ و ای دخ پا مخ که آیات که رت کر سعی ده پا غد لور آیات که و از جعلنا البيت مثابة للناس و امنا الاول اغا وقت در پایات که چه مرد در بیتا پایو سلی پینزویشتم آیات که در مرد زاید سواب بگرد زوال خلقو در پارا و امنن زاید امن مانا غد دیگه دیگه دعا قبل در اوغ آیات الامل میشه چه در قبل سبت در امن شار مراخد امن خبر ما تاتا و نکره چه ام معنیوی امن پکشی که دی که چوک چی شو اسی در حج در پارو روارسی در دو رخ امن حاصلی که در غس قتل کری روارسی بیا چوک کلتا و جلیسی خونیسی و جلی نو اغا در امن خبر چه مخی که رو دل که برا در خبر روانه گردو چه علا و رو ما افتول تازه در امن شار گرزو خدا ما خیلی اول چه علا پاک چه دی در شار چش گرزو ولی دی در امن شار گرزو ولی دی اغا در دعای قبل کرده گوره در آیاتو که ترتیب اغا خو باید درست رو ذکر سوی و ایدر جه دعا مگر اغا مخی ذکر سوی دعا در دا وست ذکر سوی در دغه آیات په مطلب تاسو پوس واس چې مال په مفسرینو کې تاریخ دانانو چا ویل چې دا د کعبه در بنا ورسته چې کعبه کړی سوې دي کعبه جوړه سوې ده د هغه وخت ابراهیم علیه السلام دا دعا کړې ده مال محققین مفسرینو دا هغه وخت چې چول دي ګسره فقط چې هغه کورواله او اولاد یې کښې شول دی چې ولاړې ځینې هم شو چې شلیرې ولاړې برای یو ځای هلته ودرېدې دا دعا الله عزوجل ته وکړل نو اوس په دې آیت کې تاسو کومه خبره زده کړه الله دا خبر اوس موږ ته روښانه کړله دا یهود چې روښانه کړه چې دا ځای مسخره ځای مه بوله دا کعبه چې پکښې جوړ ده دلته چې څوک اوسېږي لا ابراهیم دعا ورته کړې ده خپله کعبه خو هلته پرېږده و د میوو دعا یې ورته کړې ده او د میوه دعای نه دا رقم قبل سوې ده چې دا چې کوم چې هلته ګزاره کړې ده حاجي صاحب کېده اسلیدلي سر و کال ده هر وخت میوه چې ته غواړې هلته موجوده ده او حال ده چې ټول مکه ټول حجاز ډبره ده غرد ټول د غرور شار دی جبلی شار دی جبال دی غرور نه دی شلی دی غرور نه دی شلی اگر چې اوس خو دې ماشینه لري تو ژلې دی تامران پر ولاړ دی مگر مزکه خو د زراعت مزکه نه دنو مگر دا دعا چې دور ته وکړ نه جې علاقه دلته دسته طائب شریف ورته وای په خوا چې په حجاج ولاړ حج ته نو د طائب سفر به هم کاوه اوس خو دا ملکونو کې دا شان لکه دلته چې پرار ځای بنی شرط کارت غواړي هر ځای پاسپورټ غواړي دا د کعبې د شهر ته نسې وتلی زه طائب ته ځم پلار د طائب شریف هم زیارت کوم چې دا څنګه علاقه ده نو په هغه وخت کې طائب ډېر آباد بلل کېدی طائب ورته پیدا شو او بل د خارج میوې پر را شروع شوې تر اوسه پورې تر قیامته به هم پر را شروع وي ولی خدا دعا ده ولی او دا بس ند نجی ذکر کرده خدا پاک پا غنم و عباد که من نفت مرات مانا چه ده انسان رس قارب شده ری چه کما میواده که جا انگور تا آوا کیجی کجی سیف تا کیجی کجی کلیه تا کیجی چه ده غزای کلیه تا وی ونیا سوری تا خنده پروزی چه ده واس کلا ده کچه برخیال دیدو نفت دار کلای دیم سال پا طور ده غشه ده شام ده علاکیت سمی وی پر را شروع جی چه انزر پا خوله چه تارت سوو کیه پا خوله نسا نسا چه نمائه نکرنو دس می وی علا پاک پر را شروع کری جی ده دعا و چه تا وصف و وجه ساکنانو تا وجه باشندگانو تا نو علاوه ده زی خوپا ده غا عرضی چه دن رمی علیه السلام قبله ده بیت المقدس سور واری جی ساکنانو تا خو ابراهیم علیه السلام دعا کرده که دا ایس پا مزمن تیسی پیدلی است دا پسی ورست آیاتونه چرا زی دا و اید یرفع ابراهیم دا نو بیا یو سل او وشتم آیاتی دا داغ یو سل او وشتم اتا چه ونه سی بیا تر اوغ یو سل و جرشم آیات پوری چی زیه در یو سل و نوشتم آیات پوری داغ گرد دا ابراهیم علیه صلاة و سلام دعاوی دی دا داغ دعا دا پارا چیش بدل کیجی دا دا آغا دا پارا گواکی لکه یو تتیمه دعا خدا در شروع سو چه دا ساکنانو تا دعا وکره پسی دا دا دعاوی گوری دری غط دعاوی پکشی کره هزی پدی که پدی دعاوی که بدا خبرم در تا معلوم اسی چه اوهو دا نبی علیه سلام او دا عربو دا جیو دا جی ابراهیم علیه سلام سر سون غط رشته بنده دا سون غط علاقه دا سرنو سمخت خبر است سر خلاص چې ابراهیم علی السلام زی خو اسماعیل علی السلام دی اسماعیل علی السلام په خپل عربی دی دی نه دی عربی بنو جر هم عرب و د فوغو کښه زی وا وکړه دی وکړه درې دا شی چې زی وکړه بارونه داغه نسل چې د سره پیدا کیږي په هغه اعتبار وس عرب ورته کیږي عرب هغه نسل دی خپل ابراهیم علی السلام عربی نه دی نو چې د عرب قوم د اسماعیل سره شروع وس ولی خو هغه خلک ته آباد سو بس دا کړی د عرب سو عرب دغه نو چې چوکي چې ګرځي علاقه وس ولید پخوا هم دا عرب و خود دا دوستی چی سر وسو نو دا دا پا نسل کی چی دی آغا دی نبی علیہ السلام راضی وس چی دا دعای و تتیسی گوری پا جی دعای که بکلی خبری راشکار اسی یو دا دی چی ابراهیم علیہ السلام پر دا امت بانی چی ورست راضی دا مسلم نم دا پریشی دی چی خدای پاک امت مسلم ما پکشی که پیدا که او بل د دعا کړی چې خدای پاک زما او د په اولاد کې موږ ته یو نبی راکې. اسماعیل علیه السلام وسره در اوسه پورې اسحاق علیه السلام زیږېدل لا نه دی، هغه پیدا سوی لا نه دی، دی کعبه جوړې ماجه د تدابونه پورته کړه خدای ته دعا کوي وایي چې زموږ په اولاد کې نبی پیدا کړي. نو د دې په اولاد کې خدای هغه منه نبی علیه السلام دی. بل دی ابکه توادی اسحاق علیه السلام په اولاد کې چې نبیان پیدا سی یعقوب علیه السلام، خدام دی ابراهیم اولاده ده، نو دا خو د ابراهیم اولاده ده، خو د اسماعیل بیا نسول نو په خبره خویږي. خو باید خو دغه پلار د زیوی چې په دواړو زموږ اولاده یې، نو چې په دواړو زموږ اولاده یې، نو خو د اسماعیل علیه السلام سچ تناو راکش کې د انسانانو د اولاد یې باره د دې دواړو اولاده بدل کیږي. که د اسحاق علیه السلام څخه چې د ابراهیم علیه السلام زوی دی، که دا خلک پکې داخل کې، دا د دې دوه اولاده بدل کیږي. دا خو د ابراهیم اولاده بدل کیږي، د جبل خو نه باره اولاده کله بدل کیږي، خو ورورونه باره بدل کیږي، اولاده یې نه ده. د دغه ځای ثبتی څه د اخذ وکړي چې ښه ابراهیم علیه السلام خدا د نبی علیه السلام دعا ګر سره ده کړې ده چې الله پاکه محمد پیدا کړي زما په نسل کې. وکه دا دغس ویلی دی، نو چې دا ویلی د محمد علیه السلام مناسبت د بیت المقدس سره ډیر سو کدی ابراهیم علیه السلام د بن ناصر خدای یې کدی خو هغه د دعا کړی دی. نو دا ان د جای واجد چې دی وجه قبلیت مخ ګرځي تاسو غوږ ته ونسی و اذ هغه وخت در په یاد کپسی یرفعو چ پورته کوله ابراهیم و ابراهیم علیه الصلاه والسلام چې ش پورته کول القواعد تادابونه من البيت الى بيت الله شریف تاداب دغه د شي چې تاداب کشیرده د کعبه په باره کې د دې په بنیاد کې اختلاف دی په تفاسیر کې راځي. وای اصلا د دغه کعبه بنیاد چې د امزکه جوړه شوی و ملائکه پکې کې شته و د بنیاد ګر سره. بیا چې آدم علی السلام برالي آدم علی السلام تعالی ور وشو هغه نو کې د تادابونه راپورته کړ. بیا به سیلاب و نړول د کعبه چې الته جوړه د حرم شریف تیس که بیا د خیر سره ولاړس دا داس ځای دی لکه د پیالې په نس کې جوړه کې د د شاوخوا اوبه په راځي داسې مرکز دی هېڅ د وتو لار نه لري. نو اوس د داسې ماشینان نصب کړي چې ته فکر نه سې کولی چې بیا که د عجزاب څه پوښتنه تاسې وکړي چې ستا فکر به دی چې دا اوس د انسان کار دی چې د هر څه بارانونه کېږي په دغه ګړي اوبه غایبي دغونه غټ غټ ماشینان پر چالان دي چې ته پوهېږه نه چې دا بس یې د اوبه بېرته خپله نه وځي جریان نه لري. ته چې اوس خپله کعبې حرم ته ورته کېږه خو دا مځکه پراخه ده ته پوهېږه نه د دې ځای چې ته ور روان سي د مثال په تور ته زه درته اروچې وکه پورې تر جیزه یو ځنه ځنه قدر داسې پر څلور ګامه باندې مځکه کښته کېږي دغه اوس کښته والي ته چې ته وګورې باره به تاته معلومه سي چې اوهو بازار څونه روبړ دي دا څونه په نس کې. نو دا به بارانو سیلابو هر وخت خرابولی تخریبېدل به. نو خود به بیا پټه سوله خوړو به لاندې کړه خاورو به لاندې کړه بیا به بل نبی راپورته کړه. نو آدم علیه الصلات وسلام جوړه کړه ملایکو یې ځای وروښي چې بنیاد دغه دی. بیا به سیلاب ورانه کړې او بل بانی دغه دی ابراهیم علیه السلام چې بیا الله پاک ده تول داته دا کعبه ده پر دغه ځای باندې دغه تاداب لڅکه تاداب یې ستا خپله پر هغه ځای باندې به تا وزوی دا بنا وکړي. نو د هغه ځای در یادې ویزه هغه وخت در په یاد کړه یرفعو چ پورته کوله ابراهیم و ابراهیم القواعد تادابونه قواعد جمع ده قاعده ده قاعده ده آداب و اساس ده خونه وای نخ چار کنجد من البيت ده بيت الله شریف و اسماعیل و اسماعیل علیه السلام هم مرسراو اسماعیل څنګه شرکت کی تفسیر دسی وای وای تو بقی اسمه و گای گای بدار کم سو چې بابا بستوری سو بارا با اسماعیل علیه السلام ربری اشوالی لکانی یا مستری چه موری چنایی که ابو نمازی گل را چلی گای گای چه شاگردون که تکای بارا غی مستری گای گای استوری سی بارا اونه سده یا چو کتار تکیر که نو اسماعیلو خو ورسره شریک دی د بابا سره دی و اسماعیلو یې عتب کړی دی پر ابراهیم باندې په دواړو یا دا معنی چې بابا چنایی کوي جوال وی دی خټ ورته راچلی ګاری ورته راچلی او یا دا مطلب دی چې ګای ګای به نو د ده پر ځای باندې هغه هم کار کوه د شراکت ته دواړه قسم احتمال دلته لري خو جوړه په دواړو ده. نو ښه دا چې پورته کړه وایي څه دعاوې را شروع شوې ربنا تقبل منا اوله دعا یې دغه د ګوره دعا کوي دلته اوس اسحاق علیه السلام په کښې دی ما ول زیږېدل ایله نه دی بابا او زوی چې دوه سره کوي ربنا ای رب زموږ تقبل ته خو قبول کړې منه زموږ څخه چې شي دغه زموږ عمل الله پاکه خدا دې کار کوو تادابونه پورته کوو ستا د بیکې الله قبول یې کړې. د دې څخه مو کوم ادب زده کوي چې سړی چې لمونځ وکړي به الله په هواسې دا نه معنا چې به الله پر خدای پاک باندې فرض درڅخه قبولیې بې لمونځ به کوې بېرته به لاس پورته کوې چې الله قبول یې کړې ما خو وکړې نو کنی خودی بجوڑا کرش بابا خواجی دے ثواب کار وہ مکی مگر برت دعا کی دوار کی ربنا تجمی سغوائی ربنا اے رب از مش ارشکار چ وکی سر بے دعا وکی تقبل قبولی کی من از مش سخ یا لا پاک پش قبول را ث قبول کی ش انک انت السمیع العلیم نو وجد اعلی س دعا کی خود بل چا چ وکی علت پسوی انک الا بشکت وام انت تتاکج وکی تخو السمیع اوریدن کی نزما دعا بل چوک اوری اعلی زما دعا خو ته اوري العليم يا لا ته خبر زما پنيت سره چې په څونه اخلاص جوړوم ستا د پاره خو ستا امر راته سوي دي سميع يا د دعا د پاره سو چې زما دعا يې ته اوري په داد مې رسېږي عليم يا د نيت د پاره چې زما نيت څونه اخلاصي نيت دي نو یو خدا دعا د وکړه ش پسې ربنا واجعلنا مسلمين لك ربنا اي رب زموږ واجعل ته موږ وګرځي دواړه مسلمين تابع دار لك ستا د پاره نو اس دین دی تابع دار خدا دوار اعلی ته دغه تابع دار دي چې کوم امر اعلی کړی دی د نبی پر ځای کړی مگر د سوق چې د اعلی سره خصوصیت زیات شي رابطه یې زیات شي برای په دانی جکت ارمان نه خيږي چې خدای در دغه مل مخلص کې خدای تر دغه مل مخلص کې یا اعلی تر دغه مل مخلص کې دا د عشق مسله ده په دې باندې چې دی کظاهری عشق چا کړی دی مثال پتور ناروا عشق بولی که روا عشق بولی روا عشق بخپل کور والا سره دی ناروا عشق بل چا سره هم عاشق چې د معشوق سره یو ځای سي د دې عشق پای لري چې ارڅو نه پسی مشلی پسی مشلی د ارمان نه خیش دا بل حقيقي معنوي عشق هم دغه رقم دی چې ارڅو نه د اعلی دربار ته نږدې کېږه پای نه لري چې بس ته نو دی اوس والا کوي چې اعلی پاک ما مخلص کې بار بار اخلاص سره کم دی خو چې کور والا په دشت کې وګرځو پریږه شو چې وایي زوی اعلی که اعلی یې دوه چې اماده یې مگر بیا هم دعا کوي ګوره ارمان یې نه خیږي دا څوک څوک نه من سلام ګرځېدلی نه په واسه دی دعا نه کوي اخل وایي دعا نه کوي موږ وایي دعا دی چې چا پر بنیاد باندې ته دی خدای ته باندې محتاج تی به احتیاج نه لري یا احتیاج لري وای زه بل وخت کوم موږ وای چې ار وخت دعا خو موقتا نه ده دعا خو چې د چا لا پاک او دعا ربکم تقدروا عن وخفيا تس د خدای پاک ته دعا وغوړي دا خو د امر څخه ده مامور به هیڅ یان ځینې موقت دي موقت هغه چې الله یې وخت ذکر لکه روژه لکه المنز ځینې غیر موقت دي غیر موقت چې دي چې ورته القران ترکیه لا قران کریم تلاوت او څه الله وی چې پر نه بجه الله ویلی چې تاسو در منځ بعد الله ویلی چې پر دوه لسپه چې پر وخت پیدا کی بس یو دعا هم دا غره کم چې کومه ته ما بدعتي ودی بولې چې بدعتي دي زما دا وخت د لاسه کیر دا بل پر نه بجه د لاسه کیر نو خبره مې دا درته کول چې ګوره د ارمان نه خيږي ربنا ای رب از موږ بچار وګرځې نه موږ مسلمانې موږ تابع داران او مخلصې وګرځې لکه ستاده پار ومن ذریتنا دا زایدي ومن ذریتنا او دا غره کم زمرد اولادیت زوری اولادیت وای څوک وګرځي امتن امته وګرځي مسلمتن مسلمان چاغه مسلمی اختصاص تابعیت داری کوم کی اخلاص کوم کی لکه ستا د پار ومن ذریتنا ته دی پام دی دا په دا و سر الت بل وجعل سر دا وګرځي دی و دا غره کم ته وګرځي عتب دی د پار من ذریتنا زمرد اولادیت امتن یو امته بستر داله مسلمتن چاغه مسلمان لکه تعالی دغه دې دانوم چا پر کښې شو پر دې ډله باندې ابراهیم علیه السلام د اسلام تر اوسه پار تر اوسه پورې ما هغه رقم دی قرآن کریم کې بل ځای راځي هو سماکم المسلمین دغه ابراهیم تاسې په مسلمانه باندې د مسلمان په تورې مسما کړي یاست یا الله تاسې مسما کړي یاست په تیرو کتابو کې یوه ترجمه یې دغه ده چې د مسلمان نوم درباندې ایښی دی نو ښه د مسلمان رابطه اوس د بیت المقدس سره ډېره سپکه د کعبې سره د کعبې سره ولې ډېره سخو بابا هغه د ابراهیم علیه السلام دعا کوي چې خدایه داسې یو امت پیدا کړي چې نوم یې د مسلمان وي زما نوم د مسلمان دی نو زه د دغه چا چې کوم چا ماته دعا کړې ده د هغه کعبې ته هغې ته مخ ګرځوم ته څه وایې چې ولې د مخ اخوا ته وګرځه خو هغه په دعا کې لا دا دې ویلي دي الله پاک وایي ولدول ودا غره کم وګرځي من زوریه چې ناز مرد اولادیت امتن یو امت داله مسلمتن چې هغه مسلمان من قاعده تابع داری لکه ساده پاره دا دعا وکړله وارنا و اری راشکارا کنا و مشترا و وینه و مشتا مناسی کنا زمر زایون د نسوک یا لا تاکن او کعبه خدا د جو رسول دا غد درو غ زای پوری متا دا ونه پورته کړه وس نو غ مناسک را وشه چ تواپ پر کم زای کول کیږي صفا و مروا چیری کول کیږي عرفات به چیری شیطانان به چیری وشتل کیږي سونه به چیری الالی جګه د زاین مناسک جمع د منسک ته منسک اغه عمل اغه عبادت چ پکش کیږي او اغه زای ته وشکیږي بل دا دعا کی چ خود سره عبادت نکیږي عبادت زده کړه غواړي و اری رشکارا کنا و مشتمنا سکنا از مرزایون دا عبادت و تب علینا و تب او ترو جوه که پر احمد سر علینا پر مرزبند دلت بیای اسفار بارگیش نه ابراهیم علیه السلام گناکار دی که اسماعیل علیه السلام گناکار دی چالا پاک توبه میکبوله که و ایدا خو برته پر اغه اخلاص بنه ده ارمان نه خیش دی وای چې څنګه مناسبه ده چې د الله عبادت وسی کما حق هو عبادت په معنی کړی یا الله غلطی براسه سوی نو ته توبه ما قبول کې و توب تر جو وکي علینا پر مش باندې دا یو جواب بل جواب ده دی چې دلته خود مخ کې د ذریه سوالو کې اولاده ده ځان سر مرګر کړ نو اولاده خو بنه معصومه خود دی دوا به معصومه اولاده معصومه ده اولاد کی خوچ دی عرب گرد پک شکر علی مجھ تو سیم واک اولاد کی نو پمش کی معصوم یو خو اری پ گناہ بد پیش بار پدغه ادلت ول چالا توبه مو امس قبول کی دا اولاد یت ادب افس وکړه دوا جواب اسول یو دال چ خپل کسر نفس کی چ ما چ ارتون په اخلاص عبادت کړی دی یا الله کبان ستاده شان سره مناسب نو نو یا الله پاک تر رحم ربانی وک توبه می قبول کی او بل دادی خو زما زوریه دا ومالا پاک زوریه او اولاد را کی چاغه د اسلام نوم پر پروت مسلمان زمرد ګرد باندې رحمت وک مش ټول باندې رجو پر رحمت وک ګور چ اولاد ور سر مرګری سبا خو سر اسوان نو ورګی په اولاد کی خو ګناکاران د جسته و توب او تر رجو وک پر رحمت علینا پر مش نو دای وجد الا صدا و قشت و ام انك انت التواب الرحيم انك بشك تخو انت تا التواب تو قبل وانك الرحيم رحمتك وانك خو تواب رحيم تا فدغ استعخ غوارم دا دوی دعاوی د تکیر سی و هغه چې الله قبول کړي بل دغه چې الله پاک مش سره پر من قات کړي او زما په زوري کې مسلمانان پیدا کړي دا دوی دعاوی دریم نمبر ربنا وابعث فيهم رسولا دا غدی ربنا ای رب از مش و بعثرا و فاسی فیهم پدا اولادک از ما چې دا ورسته راځي رسول یو رسول منهم چې د دې د قسمت څخه دا غدی د محمد علی السلام خبر پک شکراله اسحاق علی السلام در وسه زیږې دلی دی زیو بابا جل سره پر تکړ دی کعبه جوړ کړل دی پر ذکر کړ ته سی وی پراغل ور ساده باندې لا ولا الا پاک د از مش په اولادک چې ما ود د اولادای د دې دوش پر نسل کې چې دی یو رسول پک شکراله او پاتځه نو دا رسول څوک په اسرائیل کې څوک په عرب خو په اسرائیل کې خو نسنه ولی خو د دې او اولاده خو دغه د شته د عربو د قسمت څخه سي او بعض ترا او پاتې په هم په دې کې رسول ان یو رسول من هم چې هغه د دې د بل څخه نه پیری نه ملکی نه د بل قوم څخه بلکې خاص د دې د قوم څخه چې هغه به نو څه کار کوي یتلو علیهم آیاتک یتلو تلاوت یب علیهم پر دی بنی آیات کست آیاتونه خو س آیاتونه ورته وای دا زیت به طالب متوجه کیږي د قران کریم دغه چې دا استاد ناستی و شاعر ته ګرځي چې برای با زبر ب ندی دغه ب زبر ب هغه وای ب ندی دا رقم وای یا ورته چې یا کړه زبر یا دی وای یا بیا وای ب ندی با زبر ب هغه وای ب یا ب بیا نی دغه ام ګرد دارس درسول وزي پدایات لو علی دا خو د تلاوت په قسمت څخه دی نو چې استاد کښینستی د نظری استاد قاعده ورته وای وکه د رسول علی السلام وزي پای ور شروع کړ مګر دا چې رسول علی صلوات و سلام چې کوم اهمیت کوم همت او غیرت درلودي هغه پرې وسر دا وزي په ګرد کولې موږ پرې وسر نو څو سره تقسیم کړی مو چې د نظری کار کولای شي د رسول دا کار دی پرګه د بخ د مسلمانانو بچو ته د قران کریم د نظری دی ورشي بل بیا ناستی چلاخه ورڅخه د چتیروا اوله سفاره پیاټ کو دوه مپ دریمه سماع ځین کی الکه غلط سی الکه غلط سی دام پیغمبري وظیفه ده د حفظ پکې بل بیا تور تناسی چې دلته راسز وي مړ زال دار کم ویل کیږي چې دا جبه نو کې درغه شورا و بس غدات دلته ویل کیږي عین دلته ویل کیږي ګوره کده تجوید کار دی دا ګرځ د تلاوت سره اړه لري نو د نظریه شوونه د حفظ ور کول او د تجویدی کار کول چې بیا د مخارج ورشي دا ټول په یتلو کې رااله دا د رسول وظیفه ده نه حفظ سازنی استثنا دی نه د بل نظریه والا نه د بل نه د بل د ګرد د پیغمبر د مسلې جانشین خلق کده دا یو چې دا رسول به دا کار کوي چې تلاوتوي پر دی آیات کې آیاتونه ستا آیات کې خدای هغه منه چې رسول د پاسینو کتاب بن عمر سره ويعلم ورشيبهم وديت الكتاب دا كتاب وشي چتا ورلر ورکړي خدعاقي چې هغه کتاب نو دی ته وشي تعلم د کتاب دا غدي لکه دا اوس چې درس قران شروع دی په نور مدارس او مساجد کې کیږي بیا استاد ناستي د قران ترجمه خلکو ته شي وکړي د رسول وځي په اجرا کوي رسول دا گرد واج پر سر اخس کی وے مگر دل تو مجھے نس کوی سر تقسیم وے چ الک تدا بغل ون س زبدا ون س زبدا ون س پمچ دا جند لري وقت پوری ورسیج ويعلم وشيه مديت الكتاب كتاب يعني معنا وترجمه ورشي والحكمه وحكمت ورشي په حکمت کې مفسرون به ډیر خبرې کوي چې د حکمت څخه څه مراد دي د حکمت څخه چې خلاص خبره ده د کتاب پټ رازونه یو خدای لپاره ترجمه د چروانه یو دغه سرازونه پکې کې لکه ماچ په امنا کې د توشد ته ولې د قبول ځای ونه ابا خدای الته کې را سوی ده د پټ پټ رازونه د کونج کې خبرې چې په کونج کې د سړي ظاهر نه ورته فکر کیږي دغه حکمت دا ده پټ رازونه یا حکمت څمرات قوت ته فیصله دي چې حکمت ورشي چې په خبرو کې به دې فیصله وکړای شي و یزکیهم او دغه رسول تسکیه ده دی وکي تسکیه به ادا ده چې باطنی ورپاکي نو پیری ته ضرورت پیدا شي چې یو عالم پیر باید یې چې هغه بیا د خلکو باطنی مرزونه ور اصلاح کړي باطنی مرزونه څه معنی الکه ته په حسد اخته یا دا باطنی مرز دی ظاهر خو ته به نه ده مګر دا داسې غټ مرز دی چې ستا جن دنیا در بربادي حسد مکو بل بغض در چا سره کوي بل بیا بخل لري بل بیا جبن لري دا بیا اوصاف یا مثلا بل شرکه او بدعتي عقیده لري دغه تسکیه د باطن دام در رسول کار دی د دې لپاره به اهل تصوف موږ به خاص کړی چې د تصوف له نه په مخه خاص یې مشایخ چې تاسو به د خلکو د باطن تسکیه وکړي مګر وونه هر چا چې ګجان په غاړه کړل رسول سره رشکه په ځان وځړ او هغه تسکیه نشي کولای تسکیه چې د تصوف علم سره یې تصوف کتابونه دی ویل کیږي پر استاد باندې ویل کیږي دا دعاوی وکړه د ادریس سره دعاوی پرسوی انک انت العزیز الحکیم نو دا به ولستا څه وکړي الله دا ګرد غشتن انک به شکته انت ته ګوره دا ازای په پای کې چې دې څونه قدر موحد ابراهیم علیه الصلاه والسلام هغه آیات چې خلاص دې هغه ول دعا چې و او یې يرفع ابراهیم القواعد پای څنګه و انک انت السميع العليم بعد انک انت دواره وکنه دبل آیات چې بیا خلاص دې چې لوتب علينا بیا په پای کې څنګه تل انک انت بابا خو ته یا لا پاک ته بل څوک نه یادو په خبره تیس وس پویج ګوره بیا ته یا لا پاک خو ته تواب رحیم وس شبا دا دعا خلاص په پای کې بس انک انت بیا انک وانت دواړه پر راوړه انک انت به شک ته العزیز ته غالب په ارش کې ته عزیز غالب ته ویل کیږي زبردست برلاسی چې څوک یې مقابله نشي الحکیم ته حکمت والا په پټو رازو خبره نو تر دغه ځای پوری د هوغ آیات چې یو سل وشپش پیته مو هغه خو موږ د هغه مساکینین د حرم چې دغه د پاره دعا کړی و دا ورسته دا اوس نور د آیات چې مراور دا د ایغې دعا ته چې ما وګرده نو دغه نه دعاوي چې چاته اوس په دې دعا کې موږ ته دعا نه وسو چې الله پاک دې زوریه پیدا کړي چې ما په اولاد کې مسلمه یا د اسماعیل علیه السلام نسل نو موږ خو چې د اسماعیل علیه السلام د نسل نه یو موږ معنی وی نسل یو موږ معنی وی نسل یو د چا سره زما جنجال سو برل ته څه دم لا عمر زوی ما ورځ زوی هم دم لا عمر نو زوی خدای څه نه مچ د مثال په تور زو د کور والا څه زی جد لا یم زوی دا ما نه سو چې موږ نه ز سره شریک دي موږ عقد سره یو د بالا مې زوی بولا چې مې بول پر تا ونه یم یا یو بل څوک چې به جنې بار موږ دا د بش زوی دی دا د ترامپ زوی دی سما نه نظر د هغه دی کنه دا خو دا نه معنی چې د مور د دې د ترامپ باندې څه پیدا سوی دی نو موږ هم د ابراهیم علی السلام د اسماعیل علی السلام زوریه بدل کیجو د نسب د لاري او کدا عقیده د لاري د عقیده د لاري وکړه د اولاد یې هغه د دعایا را تکړه د مسلمانانو مره باندې شي عرب هم د نسب د لاري څخه د اسلام د لاري خدای نو دا د دعاوی وی دلته علا د دعاوی ذکر کړل چې شد امت محمدی مناسبت د ابراهیم علی السلام سره لښ پیدا سو کړي دا ګرد آیاتو کې دا مناسبت چې موږ یادول نو زه ولې بیت المقدس مخ ګرځم زه خود کعبه ته مخ ګرځم دا د اوغ د یهودو د هغه پیچلی جواب دوه نه تفسیر الله عز وجل لرور کې لا بس نه ده خبر پر مخ روانه ده نن منې کې تکلیف درکې ولې خدای مساله سره مشکل واخر دعوانا الحمدلله.